وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. اور جبکہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا, بالخصوص اے نبی آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے, اور عہد بھی ہم نے ان سے پکا اور پختہ لیا تاکہ آخر کار اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی دریافت فرمائے. نہ ماننے والوں کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھے ہیں. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. اولو العزم پیغمبروں اور دیگر نبیوں سے عہد. فرمان ہے کہ ان پانچوں اولو العزم پیغمبروں سے اور عام نبیوں سے سب سے ہم نے عہد و وعدہ لیا ہے, وہ میرے دین کی تبلیغ کریں گے, اس پر قائم رہیں گے, آپس میں ایک دوسرے کی مدد امداد اور تائید کریں گے اور اتفاق و اتحاد رکھیں گے. اسی عہد کا ذکر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں فرمایا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ الآیہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قول و قرار لیا کہ جو کچھ کتاب و حکمت دے کر میں آپ کو بھیجوں, پھر آپ کے ساتھ کی چیز کی تصدیق کرنے والا رسول آ جائے تو آپ اس پر ضرور ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. بولو, تمہیں اس کا اقرار ہے اور میرے سامنے اس کا پختہ وعدہ کرتے ہو؟ سب نے جواب دیا کہ ہاں, ہمیں اقرار ہے. باری تعالیٰ نے فرمایا, بس اب گواہ رہنا اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. یہاں عام نبیوں کا ذکر کر کے پھر خاص جلیل القدر پیغمبروں کا نام بھی لے دیا. اسی طرح ان کے نام سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں بھی ہے, شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا الآیہ. یہاں نوح علیہ السلام کا ذکر ہے جو زمین پر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے جو سب سے آخری پیغمبر تھے, اور ابراہیم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے جو درمیانی پیغمبر تھے. ایک لطافت اس میں یہ بھی ہے کہ پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام کے بعد کے پیغمبر نوح علیہ السلام کا ذکر کیا, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا, اور درمیان پیغمبروں میں سے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. یہاں تو ترتیب یہ رکھی کہ فاتح اور خاتم کا ذکر کر کے بیچ کے نبیوں کا بیان کیا, اور اس آیت میں سب سے پہلے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا, اس لیے کہ سب سے اشرف و افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں. پھر ایک بعد دیگرے جس طرح آئے ہیں اسی طرح ترتیب وار بیان کیا. اللہ تعالیٰ اپنے تمام نبیوں پر اپنا درود و سلام نازل فرمائے, آمین. یہ کہا گیا ہے کہ جس عہد و میثاق کا ذکر اس آیت میں ہے, یہ وہ ہے جو روز اول میں آدم علیہ السلام کی پیٹ سے تمام انسانوں کو نکال کر لیا تھا. عبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس کو امام ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو بلند کیا گیا, آپ نے اپنی اولاد کو دیکھا, ان میں مالدار, مفلس, خوبصورت اور ہر طرح کے لوگ دیکھے, تو کہا, اے اللہ, کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ نے ان سب کو برابر ہی رکھا ہوتا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ میرا شکر ادا کیا جائے. ان میں جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے انہیں بھی آپ علیہ السلام نے دیکھا, وہ مثل روشنی کے نمودار تھے, ان پر نور برس رہا تھا. ان سے نبوت اور رسالت کا ایک اور خاص عہد لیا گیا تھا جس کا بیان اس آیت میں ہے. صادقون سے ان کے صدق کا سوال ہو, یعنی ان سے جو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے والے تھے, ان کی امتوں میں سے جو بھی ان کو نہ مانے اسے سخت عذاب ہوگا. اے اللہ تعالیٰ, آپ گواہ رہیے, ہماری گواہی ہے, ہم دل سے مانتے ہیں کہ بے شک آپ کے رسولوں نے آپ کا پیغام آپ کے بندوں کو بلا کم و کاست پہنچا دیا. انہوں نے پوری خیر خواہی کی اور حق کو صاف طور پر نمایاں طریقے سے واضح کر دیا, جس میں کوئی پوشیدگی, کوئی شبہ, کسی طرح کا شک نہ رہا. گو بد نصیب, ضدی, جھگڑالو لوگوں نے انہیں نہ مانا. ہمارا ایمان ہے کہ آپ کے رسولوں کی تمام باتیں سچ اور حق ہیں, اور جس نے ان کی راہ نہ پکڑی وہ گمراہ اور باطل پر ہے.